گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. چو شقایق از دل سنگ برآمد، رایت خون به جنون صلابت صخره کوسار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. شب غارت تتاران همه سوف فکند سایه، تو به آذر از شین سایه یکی سوف بشکن. زبرون کسی نیاید جوی باری تو اینجا، تو زخیشتن بارون آزفه قطار بشکن. سر آن ندارد امشب که برای دافتابی، تو خود آفتاب خود باشو تلسم کار بشکن. به سرای تا که هستی که سرودن است بودن، به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن. نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. چو شقایق از دل سنگ برآمد، رایت خون به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن. نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن.